odróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 lutego, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańskie rakiety dla polskiej armii. O nowych zakupach poinformował minister obrony. W internecie trwa zbiórka dla nauczyciela, który ma zapłacić 140 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Matczyny gniew kontra małatcy Putina. Pokojową demonstrację próbowali zakłócić nacjonaliści. Polska kupi amerykański system mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS, poinformował o tym minister obrony Mariusz Błaszczak, który wraz z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedził pierwszą brygadę pancerną w Warszawie Wesołej. Umowa zostanie podpisana w środę. Bezpieczeństwo nie ma swojej ceny. Zresztą jednym z priorytetów rządu jest bezpieczeństwo, ale chciałbym zapewnić Państwa, że ta transakcja dotyczy kupienia nowoczesnego sprzętu, ale za dobrą cenę. Za dywizjon HIMARS zapłacimy 414 milionów dolarów. To jest dobra cena. HIMARS to system rakietowy zdolny do rażenia celów na odległość 300 kilometrów. Razem z wyrzutniami Polska otrzyma pakiet logistyczny i szkoleniowy. W kancelarii premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie udostępniona jest księga kondolencyjna wyłożona po śmierci Jana Olszewskiego. Wpisujący się podkreślają przede wszystkim zasługi byłego premiera dla Polski. Pana premiera Olszewskiego powinniśmy jako naród szanować za uczciwość jego, patriotyzm, wizjonerstwo i oddanie siebie ojczyźnie. Przeprosiłam go, że kiedy upadał jego rząd i był zamach stanu, byłam młoda, niedoświadczona i nie miałam tej świadomości, jak wielkiego polityka tracimy ze sceny politycznej. Jak tylko słyszałam jego wypowiedzi, widziałam ten wielki format człowieka. Starał się uwolnić nasz kraj od mroku przeszłości. Księga kondolencyjna dziś będzie wystawiona do 18, a od jutra do dnia pogrzebu od 9 do 19. W internecie rozpoczęła się zbiórka dla emerytowanego nauczyciela, który 16 lat temu organizował wyprawę licealistów na Rysy. W lawinie zginęło wtedy 8 osób. Decyzją sądu nauczyciel ma zapłacić 140 tysięcy złotych zadośćuczynienia ojcu dwóch uczniów. Ojciec pozwał nauczyciela, uczniowski klub sportowy i samorząd Tychów, ponieważ odpowiedzialność miasta się przedawniła, a sprawa niedziałającego już klubu została w apelacji zawieszona. Emerytowany nauczyciel ma zapłacić całość kwoty. Zbiórkę prowadzoną na portalu zrzutka.pl pod hasłem zadośćuczynienie za tragedię w Tatrach zainicjowały dwie internautki z tego miasta, wspierane, jak deklarują, przez dziesiątki osób. Do tej pory udało się zebrać prawie 16,5 tysiąca. Każdy, kto zna pana Mirosława, wie, że to wspaniały człowiek, kochający góry i chętny do pomocy każdemu. Świetny nauczyciel z pasją, którą zarażał młodych ludzi, napisała inicjatorka zbiórki. Marsze matczynego gniewu odbyły się w kilkunastu miastach Rosji. Uczestnicy domagali się uwolnienia więźniów politycznych i zaprzestania represji wobec opozycji. W Moskwie i Petersburgu policja zatrzymała ponad 20 osób. W stolicy Rosji pokojową demonstrację próbowali zakłócić działacze nacjonalistycznego ugrupowania Serb. Według różnych szacunków w Moskwie demonstrowało prawie 1,5 tysiąca osób. Maszerujący ulicami stolicy wznosili hasła precz z państwem policyjnym i dość tortur i przekrętów. Pokojową demonstrację próbowali zakłócić nacjonaliści z prokremlowskiej organizacji Serb, którzy wszczynali awantury, szarpali demonstrantów, prowokując bójki. Według portalu OWD Info monitorującego sytuację w Moskwie zatrzymano około 10 osób, w tym część to prowokatorzy z organizacji Serb. Z kolei w Petersburgu już dzień wcześniej policja zatrzymała kilka osób zaangażowanych w organizację antyputinowskiej demonstracji, a w trakcie niedzielnego marszu aresztowano według różnych danych od 7 do 10 osób. Marsz matczynego gniewu zorganizował Ruch Otwarta Rosja, założony przez byłego więźnia politycznego Michaiła Chodorkowskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Za ofiary handlu ludźmi i niewolnictwa pozbawione godności i wolności modlił się Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie. Papież nawiązał do obchodzonego w piątek Światowego Dnia Walki z Handlem Ludźmi. Podziękował wszystkim, którzy są w to zaangażowani. Specjalny apel kieruje do rządów, by zdecydowanie zwalczano przyczyny tej plagi i by chroniono ofiary. Wszyscy jednak możemy i musimy współpracować, ujawniając przypadki wyzysku i niewolnictwa mężczyzn, kobiet i dzieci, powiedział papież. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwy deszcz i deszcz ze śniegiem. Na południu małopolski śnieg. Najchłodniej 0 stopni w Zakopanem, najcieplej 4 w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. Jutro nadal sporo chmur i deszcz, maksymalnie 9 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

in trouble, baby. I'm in my own way. Oh, hear me and don't let me. I'm in my own way. I guess I'll drown in my own tears. Whoa. Taki głos zaistniał tylko jeden raz w dziejach. To Ray Charles oczywiście. I ja wybierając się do Państwa, a właściwie tak wędrując po Polsce teraz Dino Di Santiago, oczywiście mam sporo płyt w samochodzie i ostatnio tej słuchałem z ogromną przyjemnością. I oczywiście to jest Ray Charles, ale nie tylko, bo to jest taki box z wytwórni Atlantic od 47 do 74. Są to nagrania rhythm and bluesowe. I zwłaszcza sobie upodobałem te połowę lat 50., gdzie rzeczywiście Ray Charles królował, nie miał sobie równych. I on rządzi, krótko mówiąc, ale obok niego też się pojawiło sporo postaci, które no w sieście wcześniej nie miały szansy zaistnieć. A ja się tak stęskniłem za rasowym, dawnym, szczerym, a czasami nawet niezamierzenie, może trochę zabawnym amerykańskim graniem, więc jeśli Państwo pozwolą, to Ray otworzył taki tradycyjny nasz tryptyk siestowy, czyli wytwórnia Atlantic, R&B, połowa lat 50. To był 55. rok, ten Ray Charles, i być może minął się wielki Brother Ray z tym zespołem kolejnym w studio. On wychodził, oni wchodzili na swoją sesję. To Laverne Baker. Give your heart to the one who gave her heart to you. If you must play the game, play it fair. Save your love for the one No proszę, Laverne Baker. No z jednej strony taki styl znakomity i klasa i ten saksofon po prostu rozdzierający w najlepszym guście, a z drugiej strony ten zespół zdumiewający dziwnych facetów, którzy albo takie anielskie pienia wykonują w tle, albo o zgrozo. Ja nigdy nie wierzę, że ktokolwiek mógł na to wpaść zupełnie na serio. Ale przypomnijmy sobie Crazy Patsy Cline, prawda, że z tych paru facetów, którzy takim podwodnym barytonem naśladują albo dublują linię basu. Bardzo to jest zabawne, no ale obawiam się, że rzeczywiście niezamierzenie, że wtedy to było zupełnie na serio. Jeszcze z tamtych lat i z tego samego studia zespół The Coasters i Down in Mexico. A cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. Well, the first time that I saw him, he was a sitting on a piano stool. His eye and said, man, be cool. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. In Mexico, all of a sudden in walks a chick. In Mexico, don't start playing on a Latin kid. In Mexico, she started dancing with the castanets. In Mexico, I didn't know just what to expect. In Mexico, she threw her arms around my neck. In Mexico, we started dancing all around the floor. And then she did a dance I never saw before. So if you're south of the border, up a cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano in a honky tonk down in Mexico. He wears a purple sash and a black mustache in a honky tonk down in Mexico. Hey, come with me to the border, south of the border, that is. In Mexico. Yeah, South Mexico. Yeah, you can get your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Rok 1956 i The Coasters i temat, który chyba od początku był napisany, grany, śpiewany z, jakby powiedzieli chłopcy z The Coasters, językiem w policzku, prawda? Ale dużo, ja mam frajdę, nie wiem jak państwo, z wracania do tych starych rhythm and bluesowych, a w tym wypadku takich siestowych, bo i w pół latynoskich nagrań. Ale wyłączamy stare radio, wszelako nie wynosząc się z Meksyku, bo jak tego tematu dzisiaj posłuchałem, to od razu z rozmaitych zakamarków samochodu wygrzebałem parę innych płyt, które mają meksykańskie alikwoty, by tak rzec. Więc jeśli państwo pozwolą, to idol nastolatek, a także pań właściwie w każdym wieku i pewnie kilku panów w całej Ameryce Środkowej i Południowej. Juanes gościnnie u Herbiego Hancocka. Ama la tierra en que naciste. Es una y nada.

co się dzieje w Meksyku, poza oczywiście zamkniętymi dla turystów plażami. To mi włos posiwiał, uprzednio stanąwszy dęba. Więc wystarczy, że muzyki posłucham. I oczywiście Carlos, Karol Wielki, który, zgodzą się chyba państwo, jest jednym z czołowych stylistów gitary rockowej od pół wieku przynajmniej, i by tak w kategoriach rynkowych go ująć, to dostarcza nam towaru najwyższej próby przez tych lat 50. Ale taki jeden utwór u niego znalazłem, który z jednej strony sprawia mi wielką frajdę, a z drugiej stawia kilka pytań jednak o te granice dobrego smaku. W utworze zespołu The Coasters był taki motyw. On oczywiście, ta piosenka była o jakimś wielkim Joe, który nosił czerwoną bandanę i grał bluesa na fortepianie, ale oczywiście miał też, ma się rozumieć, czarne wąsy. Ale był też wątek takiego dziewczęcia wielce powabnego, z którym o zmierzchu i zachodzie słońca bohater, podmiot liryczny, tak to nazwijmy, puścił się w tan i było Corazon i wszystko. No więc to jest ten wątek właśnie piosenek meksykańskich, który niepokojąco w moim pojęciu ociera się o taką stylistykę ciut jakby disco-polową. I nie wiem, czy jednak tak się uśmiechnąć pod rzeczonym wąsem, czy im to wybaczyć. To może państwo sami ocenią. Carlos Santana. O son mówię pana, a serio bon, indio bon, o bon i güey. Before me and looked me in the eye.

solamente una vez en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más entrega el alma con la dulce y total el prodigio de amarte. Hay campanas de fiesta que cantan en mi esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más entrega el alma con la dulce y total renunciación. El prodigio de amarte. Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Solamente una vez. Rolando Villazón. I tym samym powoli kończymy ten wątek meksykański. Ja nie wiem, jak to się stało, proszę zobaczyć, że gdzieś posłuchaliśmy wspólnie starego utworu zespołu The Coasters, Down in Mexico, i nagle po nitce przysłowiowej do kłębka i nagle nam się zrobił właściwie taki odcinek meksykański, więc żeby go zakończyć, a jednocześnie wprowadzić poniekąd taki element obowiązkowy w tym roku, to Nat King Cole i jego stulecie. Rolando przed chwilą śpiewał Bolera Augustina Lary i Nat King Cole zaśpiewa słynne Bolero, Noche de Ronda. I na płycie, którą posiadam, jest napisane, że również Augustin Lara napisał tę piosenkę, ułożył ją i skomponował. Tymczasem Close but no bananas, jakby powiedział Nat King Cole. Otóż nie Augustin Lara, lecz jego siostra, Maria Teresa Lara, która pisała piosenki równie bajeczne, ale jak to z kobietami bywa, zwłaszcza w owych czasach, no nie miała szansy na tak intensywne zaistnienie w świadomości słuchaczy. Więc to Maria Teresa Lara napisała tę bajeczną melodię Nat King Cole, a potem tradycyjnie przejmują ją jazzmeni, więc dziś będzie to Pat Metheny i Charlie Hayden. Thank you.

Pat Metheny, Charlie Hayden, Gonzalo Rubalcaba, Noche de Ronda. Chwilę wcześniej nasz drogi stulatek Nat King Cole z tą samą piosenką. Pomyślcie, gdyby był, urodził się w Japonii i jadł tylko glony, to do dzisiaj mógłby właściwie śpiewać wciąż w najlepszym zdrowiu. A tak wydaje nam się odległy i dawny jak Bach, nie przymierzając. Nawiasem mówiąc, Pat Metheny w hołdzie poniekąd dla swojego przyjaciela Charlie'ego Haydena dokładnie za miesiąc od dzisiaj w Katowicach gra orkiestrowe wersje płyty Beyond the Missouri Sky. Jednej z największych płyt wszystkich czasów, moim skromnym zdaniem. Ja sięgnąłem po tę piosenkę w jego wykonaniu Noche de Ronda, sięgnąłem po nią do płyty, proszę sobie wyobrazić, pierwszej siestowej, dlatego taki jestem przejęty i wzruszony, bo w ogóle to mi się wydaje równie odległe jak Bach. Rok 2005, płyta siestowa i tam właśnie Metheny i Hayden grają to meksykańskie bolero, a zaraz potem następny track to jest Marcio Farraco. Jak miło, że to jest taka długa, wierna miłość, bo Marcio Farraco w tym roku na Siesta Festiwalu o 20, 26 kwietnia po koncercie Mayra Andrade. Sięgnijmy do naszej pierwszej siestowej płyty raz jeszcze i Marcio Farraco stamtąd. O sentimento cresce onde nada vingaria, num coração deserto, ou na escuridão de um dia, breve flor tatuada no coração de quem espera duradouro inverno. Primavera, breve flor tatuada no coração de quem espera duradouro inverno, frágil primavera, bela dama do inferno, que a redenção convida à eternidade de um instante, num segundo de uma vida. Bela dama do inferno, inferno que a redenção convida, a eternidade de um instante, um segundo de uma vida. Efêmera flor, efêmera. Efêmera flor, efêmera. Marcio Farraco na Siesta Festiwalu, a to dopiero 26 kwietnia, już za chwilę dosłownie, dzisiaj w bielskim Beceku Dino di Santiago, a także we wtorek we Wrocławiu, w środę w Poznaniu, a w czwartek w Walentynki w Łodzi. Ja się nazywam Marcin Kedryński, a Dino dosłownie jeszcze parę fraz na pożegnanie, a zarazem przywitanie ma dla Państwa tymczasem. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Tive aquele dia, pensamento bem na casa, chorando a Deus, pra vento leva pra longe. De manhã pra manhã. Se Pablo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra manhã. Aquele dia, pensamento bem na casa, chora, Senhor Deus, pra vento levar pra longe. Larga a mão, deixa de sonhar, escuro de ficha. Pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Que babo pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Que babo pensa, pensa, pensa na hoje, deixa dia de manhã pra amanhã. Babo pensa, pensa, pensa na hoje, deixaria de manhã pra amanhã. Autopromocja. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Zaremba. Kołtuneriada. Nie mogłeś mnie obudzić? Ja sama tu całkiem nie wstanę. Jeszcze taki melanż puszczasz. No jak? Wołam przecież, a melanż puszczam. Tak, tak wołasz, żebym nie usłyszała. To dzisiaj, po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.